dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Polsce wykryto prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Dowództwo NATO chce zorganizować w marcu szczyt z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niepodległa do hymnu i wirtualny festiwal Niepodległa to najważniejsze wydarzenie obchodów Święta Niepodległości. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o niespełna 25 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Mimo rozwoju sposobów leczenia COVID-19 nie ma jeszcze skutecznego leku na tę chorobę. Stosowane do tej pory antybiotyki, leki przeciw malarii czy leki antywirusowe nie zwalczają skutecznie koronawirusa, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia anestezjolog ze szpitala MSWiA w Warszawie dr Dominik Drobiński. Dr Drobiński podkreślił, że terapia osoczem ozdrowieńców nie zawsze przynosi oczekiwane skutki. W osoczu ozdrowieńców znajdują się czynniki, które wzmacniają czy poprawiają działanie układu odpornościowego, ale nadal znajdują się w tym osoczu substancje, które zaburzają układ krzepnięcia. I stosowanie takiego osocza u osób, u których nie powinniśmy go zastosować, albo które mają predyspozycję do nadkrzepliwości, może pogorszyć stan zdrowia, wywołując inne choroby. Do tej pory w Polsce odnotowano prawie 550 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. W Moskwie nie udaje się ustabilizować sytuacji epidemicznej, oświadczył mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Urzędnik zwrócił uwagę na łamanie przez mieszkańców miasta podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W Rosji trzeci dzień z rzędu rejestrowanych jest ponad 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, z tego w samej Moskwie prawie 6 tysięcy. Mer stolicy Rosji poinformował, że w ustabilizowaniu sytuacji nie pomagają wprowadzane dotychczas ograniczenia. Zwrócił również uwagę na łamanie przez wielu mieszkańców miasta nakazu noszenia masek i utrzymywania dystansu w publicznych środkach transportu i sklepach. Siergiej Sobianin skrytykował osoby, które zamiast zgłaszać się do lekarzy z pierwszymi objawami zakażenia nowym patogenem, podejmują próby samoleczenia. Wśród pacjentów, którzy zmarli w wyniku zakażenia koronawirusem, 95% próbowało leczyć się samodzielnie, cytuje Radio Echo Moskwy mera stolicy. Na razie moskiewska administracja i rząd na poziomie federalnym nie planują wprowadzania rygorów powszechnej samoizolacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego myśli o zorganizowaniu szczytu w marcu, w którym wziąłby udział nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Te plany może zweryfikować sytuacja epidemiczna. Szczyt NATO już wcześniej był planowany w pierwszej połowie przyszłego roku. Według dyplomatów sojuszu, gdyby wygrał Donald Trump, nie byłoby pośpiechu, bo jego stosunek do NATO jest znany. Wygrana Joe Bidena sprawia, że kwatera główna chciałaby możliwie szybko, wczesną wiosną, zorganizować spotkanie przywódców sojuszu, by zaprosić nowego prezydenta i porozmawiać o współpracy transatlantyckiej, która w ostatnich latach była napięta. Nie wszystkim europejskim sojusznikom podobała się ostra krytyka Donalda Trumpa za niedostateczne nakłady na obronę. Kiedy Donald Trump rozpoczynał urzędowanie, wymóg NATO, czyli minimum 2% PKB na obronę, spełniały oprócz USA tylko Polska, Grecja, Estonia i Wielka Brytania. Teraz, jak wynika z najnowszych danych kwatery głównej, wymóg natowski spełnia 9 europejskich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Akcja Niepodległa do hymnu i wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu to najważniejsze wydarzenie tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. W tym roku ze względu na pandemię będą się one odbywały zdalnie. Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach, także za pośrednictwem Polskiego Radia, mówi zastępca dyrektora Biura Programu Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Dzięki temu mogą w nich wziąć w bezpieczny sposób udział miliony Polaków w kraju i za granicą. Jak co roku osią naszych działań jest kampania społeczna Niepodległa do hymnu, w której zapraszamy Polaków i przyjaciół Polski do tego, żeby 11 listopada o godzinie 12 zebrać się w gronie najbliższych i zaśpiewać Mazurek Dąbrowskiego. Finałem 10-godzinnego festiwalu będzie studio Prywatka Niepodległa, w którym Janusz Prusinowski w towarzystwie zespołów ludowych zaprosi widzów do wspólnego poznawania tradycyjnych tańców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami będzie padać mrzawka. Rano gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 6 stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. Once you have walked the road, everything becomes clear. Przenieśliśmy się na Islandię, ja tu szeleszczę papierkami. 679. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnia godzina Zosia Kruszewska będzie za konsulatą. Kończymy o północy, ale do północy przeniesiemy się razem z Państwem na Islandię. I zabrakło tylko i wyłącznie głosu Björk, a to Olafur Arnon z albumu Diad 1909. Jeszcze jedno maleństwo o Glengra z tego albumu. Islandia. Miejsce, na którym zawsze wieje wiatr. Proszę mi wierzyć, byłam 3 razy i naprawdę ani jednego dnia bez wiatru nie ma na Islandii. Zaczęliśmy od tego nie nowego tego albumu Olafura Arnalsa. Zaczęliśmy od albumu Dayat 1909, który został wydany w 2009 roku, który Olafur Arnalds napisał specjalnie do baletów choreografii mistrza Wayna McGregora. I wydaje mi się, że może raz sięgnęłam do tego albumu w naszych spotkaniach, ale mieliśmy troszkę za mało czasu, a teraz mamy go więcej. To teraz czas na ten najnowszy album Olafura Arnaldsa, ten, na który czekaliśmy ostatnie 2 lata. To nie jest dużo, żeby napisać kolejny album Some Kind of Peace. I pojawi się dzisiaj ten utwór z Bonobo, nim otworzymy, czyli Loom. Pojawi się dzisiaj ten nagrany z JFDR i pojawi się ten nagrany The Bottom Line z Jocin. Still Sound, Undone, Zero, Back to the Sky, Trudno trudno było mi wybrać utwory na to nasze dzisiejsze spotkanie, bo Olafur Arnalds jak naprawdę nikt inny przenosi w zupełnie inny świat. Zapraszam ciepło na spotkanie na chłodnej, zimnej i wiecznej Islandii, bo takie dzisiaj nas do północy zdecydowanie czeka. Proszę założyć słuchawki, one się przydadzą w tej podróży. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i no, na stronie Przyczajona Weterza, a na grupie audycji, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Cieszę się, że Państwo są razem z nami. Bonobo z nowego albumu Olafura Arnaldsa Some Kind of Peace. Ten delikatny świat kompozycji symfonicznych, które tylko on tak potrafi i w nich łączy te brzmienia smyków i pianina. Takie muzyczne, malutkie perełki jak rosa wiosenna na trawie. Some Kind of Peace. Woven Song, a zaraz za moment Spiral. Thank you. Krople rosy, albo przynajmniej deszczu. Szczególnie, że powietrze na Islandii, szczególnie przy wybrzeżu, jest cały czas wypełnione drobinkami wody słonej morskiej, która się wszędzie osadza. Lum z Bonobo, Woven Song i Spiral. Back to the Sky z JFDR. JFDR przed nami. Może tajemnicą muzyki z Islandii jest to, że no na pewno to nie Asgard, ale to może chociaż Midgard na tej Islandii jest. Thank you. The Bottom Line i Josin korańsko-niemieckiego pochodzenia, wokalistka i producentka, której głos znamy od 2018 roku i kolejny dowód na to, no niestety, bardzo się cieszę, że jednak nie została lekarzem. Oczywiście na medycynę mogłaby pójść, ale naprawdę wielka szkoda by była dla rynku muzycznego, gdyby Josin nie śpiewała. Nowy album przepiękny, jak Państwo słyszą, Lafura Arnaldsa, Some Kind of Peace. I z niego jeszcze dwa maleństwa. And bigger, the distance between ourselves and that other outside world becomes smaller and smaller. And

Olafora Arnaldsa, przepiękna ścieżka dźwiękowa do baletów, choreografii Wayna McGregora, mistrza absolutnego baletu. To z 2009 roku, Dyjat 1909. Aleksandra Kaczkowska i Zofia Kruszewska, pięknie dziękujemy. Nocy ciepłej, tygodnia bardzo spokojnego Państwu życzę, a na koniec dramatyczny Brocjor. Do usłyszenia jutro o 20:00.